для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Не да Сцяпана было заданне на станка будаўнічы. Група там вырасла. Трымаць столькі падпольшчыкаў на адным заводзе было немэтазгодна і небяспечна. Ды і самі хлопцы рваліся ў партызаны. Мне належала вывезці 7 чалавек з горада ў лес на папаўненне атрада Хвёдара. Можа таму, што я не стаіла сваёй радасці ад новага задання, яно як бы давала мне права нарэшце выказаць запаветную просьбу, Павел Адамавіч пачаў перасцерагаць, каб я не думала, што заданне лёгкае. Цяпер, калі няма нашай базы блізка ад горада, няма Хвёдара, мне належала самой з улікам абстаноўкі распрацоўваць увесь план. Усё адно я не пераставала лічыць заданне лёгкім, і план склаўся ў міг. Безумоўна, спатрэбіцца час сабрацца хлопцам у дарогу. Таму не пра заданне я думала, слухаючы доўгае тлумачэнне камісара і кароткія заўвагі камбрыга, які, здавалася, да задання майго праяўляў невялікую цікавасць. Усю ўвагу аддаваў трафейнаму аўтамату, новаму. Такога раней не было ў немцаў. Разабраў, каб вывучыць прынцып дзеяння. Разглядваў кожную дэтальку, цмокаў языком, захапляўся. «Ты ж глядзі, як проста і здорава, м? Ай-яй-яй-яй, умеюць гады, чортава немчура, ай, таленавіты ж народ, а так ачмураны Гітлерам!» А я стаяла каля стала, слухала камісара, глядзела на бліскучыя, новенькія, ажно шызыя яшчэ аўтаматныя дэталі і думала, калі мне сказаць пра сваё замужжа, з чаго пачаць? Камбрыг сказаў: «Не вучы яе, Павел, па гэтай часці яна навучыць нас з табой». Такая камандзірава пахвала здалася мне найлепшым момантам. Сорому я не адчувала, і рашучасць з'явілася такая ж, як была там, у горадзе, калі Сцяпан згадзіўся, каб я сказала камандзірам і папрасіла зарэгістраваць наш шлюб. І таму я выпалила, як кажуць у лоб: «А я выходжу замуж, каб разабраны нямецкі аўтамат раптам даў чаргу, камандзір, пэўна, не здзівіўся б так, як ад маёй кароткай чаргі». «Што?» – застыў ён са спружынай аўтаматнага ўзвода ў руках. «Што-што?» – з недаверам і, здалося мне, з насмешкай, гэта трохі пакрыўдзіла, спытаў Павел Адамавіч. Камандзірава сур'ёзнасць і строгасць, з якой ён утаропіўся на мяне, устрывожылі менш, чым смяшынкі ў камісаравых вачах. «А я выходжу замуж». «За каго?» «За Сцяпана Жданка». Камбриг шибнув з пружину на стол і гнівно підняся. «Чорт возьми! Ми їй довіряємо такі справи, а яна там любов крутить, а? От бабське одроддя, а? І ніде на вас нема в гамону, ні на війні, ні у пеклі. Ай-яй-яй-яй-яй, якая ти невеста!» Дивно. Мені ніколькі не спалохав командиров гнів. Нехай покричить. Умів і любив камбриг наш покричать. Я маль не звертала уваги на слови, навіть не глядела на його. Я глядела Павлу Адамовичу в очі. Я молила його позірком. Не треба сміятися. Гэта вельми сур'йозно для мене. Треба їм сказати про гэтую сур'йозность. Нам треба записатися, каб усе по закону. Камбриг ажно подскочив. Де? А? Де? А? У нямецкай управе, а? Я тебе запишу, я тебе под трибунал отдам за порушение загаду. Распустилися. Хіба ви загадували мне не любить? Павел Адамович засмеявся. Чекай, Тимофеевич, а правда, загадували ми її не любить, а? Не загадували. Закон життя, брат, його не спиниш. Дай їм волю, то завтра дитячі яслі мусиш відкривати, а не воювати. Відчувши комісарову підтримку, я ще смілей перейшла у наступ. Ва управу ми не пойдем, не бойтеся. Запишите ви нас, як узводного і Вольгу, каб по советских законах, каб по советских законах. Командир раптом повеселев, узяв руки у боки, агледзеў мяне так, як напевно не глядзеў ніколі, не бачыў ён раней жанчыну ва мне, толькі байца, партызана. Табе што, так не терпіцца? Не терпіцца. Не моргнувши нават вокам под яго недобрым, бадай непристойным позіркам, отказала я. Хотела сказать, а може завтра буде поздно, а? Може завтра кого-небудь з нас уже у живых не буде? Але не сказала. Побоялася высоких трагічных слов. Жила яшчэ селянская прымхлівасць. Не гаварыць у такі час пра паганае, каб не наклікаць бяды. А калі ж вяселле? Яшчэ больш весела спытаў Павел Адамавіч. Вяселле? Вяселле пасля вайны, калі застанёмся жывыя. Усё-такі хоць ускосна нагадала пра смерць. А запісаць прашу сёння, Сцяпан прасіў. Без жаніха, ужо сур'ёзна спытаў камісар. І ў вачах яго адразу патухлі смешынкі і зачарнілі ямы смутку. А камандзір наадварот засмяяўся, быццам узрадаваўся, што ёсць прычына адмовіць. Слухай, без жаніха нідзе ніколі яшчэ не вянчалі. Як і без нявесты. Чытала пра такое хоць у адным рамане, га? Няма такога закона, ні царкоўнага, ні савецкага. Раней, чым запісаць вас, я павінен спытаць. Сцяпан Жданок, ці хочаш ты ўзяць у жонкі Валянціну? Вы не верыце мне, што Сцяпан згодзін? Столькі верылі, такое давяралі. Пэўна, вялікая крыўда прагучала ў маіх словах. І голас дрогнуў, задрыжалі вусны, вось-вось заплачу. Ад такога голасу майго нават камбрыг змоўкнуў, нахмурыўся. Не любіў жаночых слёз камандзір. А камісар сказаў: «Не, Валя, табе мы верым. І Сцяпану. Эх, але шаламіла ты нас. Можа, пачакаем, а? Можа, Сцяпана ўдасца выклікаць. Маці тваю прывезлі б Згуляем! Партызанскае вяселле! Нельга нам чакаць! Усё тым жа дрыжачым голасам сказала я. Нельга? Яна ж сказала табе, не терпіцца ёй, уедліва кінуў камандзір. Павел Адамавіч папрасіў яго. Не трэба, Пятро. Тут усё больш складана, чым думаем мы. Пашкадуй яе. Ад такіх слоў мне ударыла ў сэрца. Загарыліся шчокі, сорамна стала, бо я здагадалася, пра што камісар падумаў. Пра Машу. Ён як бы прычытаў раптам усе мае тайныя думкі, сумненні і страхі. Перажыткі ў свядомасці маёй. Так я лічыла тады. Таму і засаромілася, што камісар адгадаў іх. Пашкадуй, пашкадуй. Каго шкадаваць трэба, а? Нас з табой. Нас з табой такую сувязною трацім. Камандзір падумаў зусім пра іншае, што я, магчыма, зацяжарала. Засаромілася я ад такога падазрэння менш, таму рашуча запярэчыла. Не, нічога вы не траціце. Я буду хадзіць. Гэтак жа на любыя заданні. Ну вось, бачыш, выходзіць, баяцца няма чаго. З усмешкай супакоіў камбрыга Павел Адамавіч. Дзе начштаба схаваў нашу кнігу запісаў актаў грамадзянскага стану, га? Дастаючы з жалезнай скрынкі прышнураваную з змацаваную пячаткамі кнігу, камісар уздыхнуў. Эх, сведкаў не можам запрасіць. Хіба Арцюка? Хацелася, каб запрасілі Валодзю, але камандзір запярэчыў. Не трэба. Я за сведку, а ты за папа. Згадзіўшыся, ён адразу падабрэў, падмаргнуў мне па-змоўніцку. Такая фармальнасць запісу кнізе, якая немаведама яшчэ ці захаваецца, а як я хвалявалася, пакуль Павел Адамавіч, не спяшаючыся, ачышчаў пяро на вучнёўскай ручцы і запісваў нашы са Сцяпанам прозвішчы, імёны і дату ўступлення ў шлюб. 14 ліпеня 1943 года. Ледзь распісалася ў кнізе, рука дрыжала, і літары перад вачамі, што п'яныя хісталіся. Павел Адамавіч абняў мяне, пацалаваў, віншуючы. Мне хацелася заплакаць, але я стрымалася. Хто-хто, а камандзіры слёз маіх не павінны бачыць. Камбрыг весела закрычаў. Чорт вазьмі! Адзначыць жа трэба такую падзею! І выцягнуў з-пад нар бутлю першака. Тады і я засмяялася. І яны засмяяліся, камісар і камандзір. Выпілі за маё шчасце. Толькі за маё. За Сцяпана не пілі, але... Я не пакрыўдзілася, ведала партызанскае правіла ніколі не піць за таго, хто на аперацыі ў баі. Не скажу, што я ляцела на крыльях у горад. Не, ішла. Можа, спакайней, чым усе іншыя разы. Нават з перасцярогай меншы. Сапраўды, панавала нейкая дзіўная заспакоенасць, душэўная расслабленасць, якая бывае, напэўна, тады, калі чалавеку здаецца, што самае галоўнае, што наканавана яму ў жыцці, здарылася, і лёс яго вызначаны назаўсёды. Ні камбрых, ні камісар нічога не сказалі наконт таго, ці змагу я зайсці да Сцяпана. Разумелі, што не зайсці не магу. Не сталі нават папярэджваць аб асцярожнасці. Магчыма, і ім, як і мне, здавалася, што тое, што я Сцяпанава жонка, нейк усё спрашчала, як бы легалізавала. Хоць у сапраўднасці нічога не змянілася. Наадварот, тое, што гаспадыня высачыла нас, пра што, безумоўна, я не расказала камандзірам, таіла пэўную небяспеку. Пра гэта я падумала ў дарозе, але так, між іншым, і лёгка адагнала гэтую, магчыма, адзіную трывожную думку. Не хацелася трывог, хваляванняў. Усё ж было добра. Цудоўны, не вельмі спякотны, бо пахмарвала ліпеньскі дзень. Скошаныя лугі і ўжо спелае жыта. Дзе-нідзе яго пачалі жаць. Стаялі бабкі, пад адной з якіх я схавалася ад дажджу і нават на кароткі час задрамала. Мяне засталі гаспадар і гаспадыня з Божыны. І я ўпершыню за свае паходы сказала ім праўду, што іду з Лоєва у Гомель да мужа, які працуе там на чыгунцы. І вельмі хораша было ад таго, што людзі паверылі і гасцінна накармілі хлебам і сыраквашай. Пра Машу я не думала. Не думала ли, бадай, гэтак жа, як пра радыста, якога правяла яшчэ ў восень. Ці жывы ён, той маўклівы хлопец? За ваеннага паўгода шмат што здарылася. Сцяпан неяк сказаў, што таго радыста адклікалі. Хто там у іх цяпер, пра гэта я не пыталася, не мела права. Вельмі можа быць, што Аня, якая прыляцела разам з Машай. Не, цяпер я думала пра Машу ласкава, як пра сястру. З павагай і амаль з захапленнем, з інтэлігентаў па ўсім відаць, а не пабаялася пайсці ў разведчыцы. Увогуле, тады я захаплялася ўсімі, хто прылятаў з вялікай зямлі. Смелыя людзі, са сваёй смеласцю, са смеласцю партызан іх не параўноўвала, ды, маўляў, робім справу, якую не можам не рабіць, апынуўшыся пад акупацыі. Для нас усё, што мы робім натуральна, як любая праца, без якой людзі не могуць жыць. Вайна ўсенародная, і кожны павінен неяк ваяваць, хоць так, як я, без зброі хадзіць на сувязь. Да працы сваёй я так прывыкла, што лічыла яе самай простай сярод многіх партызанскіх спраў, самай негераічнай. Даволі, маўляў, натрэніравацца праходзіць па 50 кіламетраў у дзень і гатова сувязная. Праўда, памагала мне яшчэ і тое, што я такая маленькая, непрыкметная. У той дзень я асабліва лёгка прайшла, бо нічога, акрамя яек і пляшкі самагонкі, не несла. Камандзіры палічылі, што легенду з гандлем часта эксплуатаваць нельга, хоць яна самая верагодная і надзейная. Рынак адпаў яшчэ і па той прычыне, што ішла я не пад нядзелю. З Полазам, кіраўніком заводскай групы, мяне звязвала Ганна, запрашала яго да сябе. Ганны дома не было. Што ж, здаралася нярэдка, што я траціла і два, і тры дні, каб сустрэцца з патрэбным чалавекам. Самі абставіны памагалі мне хутчэй убачыць Сцяпана. Вечарэла, набліжаўся каменданцкі час. Трэба было дабрацца да месца начлегу. Хадзіла я па горадзе заўсёды ўпэўнена, смела. Можа, упэўненасць гэтая і выручала. На таго, хто не азіраецца, увагі не звяртаюць. Але ў той раз за пераездам ужо без дай прычыны апанаваў страх, якога бадай ніколі не ведала. Раптам здалося, што за мной сочаць. Я ішла, сцяўшыся, баючыся аглянуцца. Звярнула ў пусты завулак. Нікога. Доўга блукала па залінейным раёне, па бязлюдных вуліцах, правярала, ці няма хваста. нікога падазронага не ўбачыла, а страх усё равно не адпускаў. І хваляванне нейкае нядобрае з'явілася. Была ж радасць ад таго, што я іду да мужа, і раптам не стала яе. Перад страхам адступіла, стаілася тая радасць. Ай, брыдкая зрабілася сама сабе, ніколі ж не была баязліўкай. Ад чаго гэта? Ад чаго? Ад таго, што падвоілася мая боязь. Была толькі за сябе, але хіба без мяне ён не рызыкуе штодзённа, штохвілінна? Не, страшна, пэўна, было ад таго, што сама я магу прывесці за сабой смерць, яму смерць. Але ж з такім адчуваннем нельга жыць, нельга змагацца. Што ж мне, ніколі не хадзіць да мужа, не бачыць яго, а калі будзе заданне да яго? Быў момант, калі хацелася павярнуць назад, пайсці да Ганны ці да Прымака. Ды разумела, што заспакаення нідзе не будзе, што пакуты мае душэўныя не сціхнуць. Ад таго, што не пабачу Сцяпана, будзе яшчэ горш, будзе не кароткі, а заўсёдны страх, можа, роспач вечная. Што ж гэта такое здарылася? Пыталася я ў сябе і не магла адказаць. Не хацелася па-бабску верыць у прачуванні бяды. Былі ў мяне свае забабоны, прынхі, ды толькі не такія. Ад такіх у партызанах усе вызваліліся, з нядобрымі прачуваннямі нельга ісці ў бой, а тым больш выконваць такія заданні, якія выконвала я. Зрабіўшы ладны круг, папятляўшы па завулках, выйшла на вуліцу Бакуніна амаль ля самага Сцяпанавага дома. І тварам у твар стрэлася з гаспадыняй. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.